est cum bibulis, et in secta deci volutas meast, et qui manem ecvesieret in taberna post vesperam nudos egredietor, et sic denudatus veste clamavi. Gaudia abstuisti omnia.